Dünen yine gördüm seni. Bir ağlamak tuttu beni. Onda bildim ki silmemişim. Ne bugünü ne düneni. Ne olur otur derdimi dinle. Ben bir ömür yaşarım seninle. Kurban olum soyul olma benle. Derdimin üstüne derdi getirme. Ne olur otur derdimi dinle. Ben bir ömür yaşarım seninle. Derdimin üstüne derdi getirme.